chien et l'eau. Welkom in onze 14-daagse entre chien et loup, ofwel 150 minuten trip door Muziekland en dat à la Ezechiël. Welkom! Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. Ja, we begonnen met een klassieker van de hard rock, ofwel de voorvaderen van de metal en de doom, Black Sabbath en War Pigs. War Pigs zijn er genoeg nu, maar wij zijn hier niet om over politiek te spreken, maar over muziek. En we gaan naar de spirituele jazz van The Awakening, Keras Dance. Thank you. Rustige spirituele jazz van The Awakening. En dat was de Keras Dance. U bent nog altijd bij Entre Chien et Loup. En dat gedurende 150 minuten. De Fax. En dan zitten we een beetje in de sfeer van Frank Zappa. Met zijn bende in Cucamonga. Met luisteren naar Carpe Diem. Death is a coming in. Ja, een bende ongeregeld rond Frank Zappa, de Fugs en Carpe Diem. Ik heb er vergeten bij te zeggen natuurlijk dat eigenlijk Entre Chien et Loup een programma is voor mensen met een avontuurlijke geest. En ik moet eigenlijk natuurgetrouw zeggen 150 minuten trip through Crazy Music Land. Daarom heb ik erbij gezegd à la Ezekiel. Nog zo eentje, Amandul Tswai, komt uit Yeti, denk ik, en She Came Through the Chimney. Ja, u hoort wel waar de grap zit. casa. Quella che rideva che facevamo in casa. Qualche mia energia, quanti figli dell'amore ho sprecato io, racchiusi in quattro mura ormai saranno spazzatura. Se un figlio si accorgesse che per caso è nato fra migliaia di occasioni, capirebbe tutti i sogni che la vita dà, con gioia ne vivrebbe tutte quante le illusioni. Lacrime ho strappato senza mai piangerci su, quante angosce ho provocato per godere un po' di più, quante frasi false ho detto, quante strane verità, per fare sul mio metro questa personalità. Land of the black man, land of the Ethiopian, where romance and legend vied for first place in our adventurous history, Ethiopia. In the heart of Africa, sound of the drums, Bumaye, Bumaye, Bumaye. Bumaye, Bumaya, Bumaye, Bumaya, Bumaye, Bumaya, Michael and the Sons of Negus en prachtige down-to-earth music. Franco Battiato was daarvoor met Energia, de man die eigenlijk een beetje de muziek, de Italiaanse muziek in de 70s opentrok, onder andere met deze CD-LP toentertijd Fetus. En daarvoor dus Amandul Zwaai, grote mannen van de en vrouwen van de krautrock. She came through the chimney. Goed, de nieuwe van The War on Drugs. Een nummer daaruit, de dubbelaar dus, Under the Pressure. Thank you. Pressure. care if I'm bad. I don't wanna feel happy, but I don't care if I feel sad. I just wanna be. I just wanna be. I just wanna be. I just wanna be. I just wanna be. We'll be right back. That's all I wanna. I don't care about no. I just let me. I just want. I know what's good for me and I don't know what's good for you. I just wanna be a little bit stoned for the rest of my natural life. Because I'm stoned. Everything I do seems to turn out right. Everything I do seems to turn out right. Everything I do seems to turn out right. Everything I do. Thank you. Zou kunnen gemaakt zijn nu deze muziek. Robert Wyatt uit Rock Bottom, uit de Golden 70s, zoals ze dat zo graag noemen tegenwoordig. En daarvoor nog een notoire gek uit deze periode, de Golden 70s dus. Clark Hutchinson en Free to be Stoned. Blind Blake. En dan zitten we een stukje in de volksmuziek. Love, Love Alone. Ask love, love alone. Ask King Edward to leave the throne. It's love, love alone. Ask King Edward to leave the throne. I know King Edward was noble and great, but his love would cause him to abdicate. It's love, it's love alone. Ask King Edward to leave the throne. I know my mommy, she gonna grieve. He say I cannot help, but I'm bound to leave. It's love, it's love alone. Ask King Edward to leave the throne. And he got the money, and he got the talk, and the fancy walk just to suit New York. It's love, it's love alone. Cause King Edward to leave the throne. You can take me throne, you can take me crown, but leave me in Miss Simpson to renown. He says it's love, it's love alone. Cause King Edward to leave the throne. I come a reel, I come a roll upon my mind. I cannot leave Miss Simpson behind. It's love, it's love alone. Cause King Edward to leave the throne. If a plane out of ship don't carry me free, I'll walk with Miss Simpson across the sea. It's love, love alone, cause King Edward to leave the throne. On the 10th of December you heard the talk, when he gave the throne to the Duke of York. It's love, it's love alone, cause King Edward to leave the throne. Then Baldwin Water break down the stand, he say, come to me, you American. It's love, love alone, cause King Edward to leave the throne. Then Baldwin Surely break down the stand, he say, I'm giving up with my government. It's love, it's love alone, cause King Edward to leave the throne. Now he's the victim of circumstance, now they live in the south of France. It's love, love alone, cause King Edward to leave the throne. If you see Mrs. Simpson across the street, you can guarantee she's a busy bee. It is love, it's love alone, cause King Edward to leave the throne. Let the organ roll, let the church bell ring, he say good luck to our second bachelor king. It's love, it's love alone, cause King Edward to leave the throne. Thank you. Nico was dat. Das Lied van Einsame Mädchen. Daarvoor Roads to Essaouira Ara. U kent dat stadje wel in Marokko, waar Jimi Hendrix nog geweest is, volgens de legende daar. Loy Ehrlich, en dat was Loy Ehrlich en Matthias Duplessis. Blind Blake daarvoor dus met Love, Love, Hello. Ikue Mori, drummachines, samen met Robert Quinn gitaar en Mark Ribot gitaar. De Medicine Man. Thank you. Tripje naar Colombia met Lucho Arrieta en Esta Como Paco. Drunking music van de prachtige Charlie Hayden en Orchestra Rouge and the Perfect. Drunk met daarvoor Ikua Mori en The Medicine Man. Entre Chien et Loup, een trip to Crazy Musicland met Ezekiel. Tot Röntgen, The Night the Carousel Burned Down. Still burnt down the fire and confusion, the smoke and the sound. I swear you were there when the carousel burnt down. We were all around. The rings charred and tarnished all over the ground, and our heads hung down, and we children all hide when the carousel. Thank you. Ja, het meesterwerk eigenlijk van de groep Illusion. Hebben misschien maar één LP gemaakt met dit magisch nummer erop, Madonna Blue. Daarvoor een stukje uit Bruit dans les murs van Univers Zero. En we gingen even chillen met William Basinski en Dip 1.3. En daarvoor dus tot Röntgen. Nog even de prachtige gitaar van Nguyen Le. Die man is afkomstig uit Vietnam, maar geboren in Parijs. En de Black Horse, en dat is een traditional uit zijn land. Ja, de World Jazz, World Jazz van Nguyen Le en de Black Horse, een plaat uit 1998, Tales from Vietnam. Goed, we zijn gisteren nog een van de grote basgitaristen van de 70s en ook van tegenwoordig nog, John Wetton, verloren. De man is overleden dus gisteren, 31 januari, aan kanker natuurlijk. Geboren in Bournemouth in 1949. Speelde met onder andere Mogul Trash, Family, King Crimson, Robert Fripp, Roxy Music, Asia, Uriah Heep en ik vergeet er nog. Mijn papiertje was te klein waar de man allemaal de basgitaar beroerd heeft. Ik koos voor twee nummers om deze man een beetje een kleine ode te brengen. En dat was uit de eerste groep waar hij uitkwam, begin de jaren 70, Mogul Trash en Dream of Glass and Sand. En daarna de fantastische groep Family, waar hij ook de bas beroerde, in hetzelfde jaar 71. En daar luisteren we naar Between Blue en me. Kleine ode dus aan John Wetton. Time. Kleine ode dus aan John Wetton, die we op 31 januari verloren mocht hij, mogen hij rusten in vrede. Een eerste nummer van hem dus met Mogul Trash. U hebt ze wel gehoord, die fantastische basgitaar. De man kon wel bas spelen. Dreams of Glass and Sand. En nog een nummertje om dit af te ronden met de Family Between Blue and Me. Road maps revive an old story, showing the distance from you. Look to the sea between blue and me, and it's you. Changing. When will I see you again? It's been a year since you were here, my friend. Oh, Thank you. Ja, dat was natuurlijk de Mellotron, heel in de mode toen in de jaren 70. En de gitaar in het nummer was van Jean-Jacques Kravets. Daarvoor konden we luisteren naar Ramsaran Nepali, ofwel een stukje uit de CD Radio Nepal. Dus muziek uit Nepal. Ja, we zijn aan het einde gekomen dus van deze Entre Chien et Loup. Onze trip door Muziekland zit erop voor vanavond. U hebt nog één gast te goed. En wat voor een gast. Kamasi Washington, Change of the Guard. Alvast bedankt voor het luisteren en tot een volgende maal.